Just a little time till I come to shore, somewhere that I've seen but never been before. I am driftwood now, I am homeward bound. Pull me from the sea, save what's left of me, 'cause I'm tired and worn from the tides and storms. So forgive my wrongs. I am driftwood now, I am homeward bound. Pull me from the sea, say what's left of me, 'cause I'm tired and worn from the tides and storms. And I've made my plans back on drier land, so forgive my wrongs, my wrongs. توی خدای عالم و آدم نجاتم ده از این همه غم. در کام طوفان مندم سرگردان، برس بر دادم ای نور ایمان. به تو رو کردم با چشم گریان، من بی تو هیچم. ابر بارانم دور از یارانم، راه کن یارب از این زندانم. نامنده طاقت در جسم و جانم، ببخش از رحمت سر و سامانم. من بی تو هیچم، هیچم. ایک بحر بے کنار، بے نام بے نشان، منزل سے بے خبر، طوفان کے درمیان ٹوٹا ہوا ہوں میں، بکھرا ہوا ہوں میں. کہنے کو کچھ نہیں، اجڑا ہوا ہوں میں. تیرا ہی آسرا امید ہے میری، فریاد سن لو یا رحمت للعالمین. قسمت سوار دو، ڈوبے کو تار دو، نیا بنو میری موسیٰ سپار دو. توبہ قبول ہو، مرشد کا ساتھ دو، ورنہ میں کجمل لاچار ہوں گا. نظر کرم کرو یا شاہ نقشبند، بگڑی سوار دو یا شیخ ناظم. یا قوت الخواص، یا نور جان جان، گہرائیوں میں ہوں بنو میں. کارما کارما I am driftwood now I am homeward bound Pull me from the sea Say what's left of me Namande thogat Dar jismo janam Bebakshas rahmat Saro samanam من بی تو هیچم So forgive my wrongs my